Allah hoće, a neće biti ono što vi hoćete. Svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا Allah dobro zna one među vama koji su druge zadržavali i prijateljima svojim govorili, priključite se nama, a samo su neki u boj išli, ne želeći da vam pomognu. A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt one svješćeni. Čim strah mine, oni vas psuju svojim oštrim jezicima. I bit će ono što Allah hoće, a neće biti ono što vi. Dobar put vjernika. Dobar put vjernika. Ishitrene poteze, nasjasim vas po svoj vraći. Čuvajte se ishitrena govora. Ovi zločinci jedva čekaju da nam nešto skrpe. Oni se neće prestati boriti protiv vas, sve da vas ne obrate vaše vjere ako budu mogli. Čuvajte se bespotrebno govora. Ja bi uradio ovo, ja bi uradio ono, nemojte vraćati. Allah, inna Allahe mahsadir. Vraćate plodove imana za pamtite. النصر صرك ساعدا ويزول عباد الصنم سقطنا حق مبين. Da čujete ezan u Novom Sadu, muđahidi ezan, nas bi bilo sramota vallahi. Da vidite dževata u Smederevu, u centru kufra, da vidite braće, osmijehi na licima, nemaju daje, nemaju šeha, nemaju učenjaka. Allah, kad sam ih vidio, rekao sam isto Allah, ovaj je na zemlji. Doću vam opet. Da vidite, i nasravotu nema ko da je liđe. Nemamo tolke priče, sile, trebamo ovdje i ovdje. Zemlje, Beograd, Smederevo, Subotica, Novi Sad. Ide brat iz Beograda, torba na glavi, ona galabija na njemu i mahram. Salam aleikum! Allah, otvori, ja sam se zastigio njim. Kuda je čovjek upao Afganistana, ono nekako ne drži. Kuda je upao Talibana sjedi? Ništa, mira. Kažem sam sebi, Allah, otvori. Ovo, ja došao vama da govorim, a je, meni od vas naravno što ima, niste li svijesti koliko. Šta da vam govorim, kad ste svi bolji od mene? Pogledam. Ejde, ustul ahrar, tatuvi habla l'ašrar, أين الأسد الأحرار تطوي حبل الأشرار في وثب كالإعصار غضب ثار لا يخبو دون الثار آه من غضب ثار نعم دانس نتر بيلودي koji će sklapati na uštrb dina i vjere i dale sa profiterima, šta i kako da rade. Nama danas treba Bela ibn Malik, nama treba Hajdemu Vali, nama treba Omer, nama ne trebaju partijaši, nama ne trebaju novotari, nama trebaju, Allah traži, braćo moja, ljudine. www.pauta.com Soba put vjernika. يا للعار إخواني يا للعار إكسر يا من دار لا تخلو من أكدار Poštovani džemati, draga moja braća i sestre u islamu, vi koji ste ovdje i oni koji nas sad slušaju direktno uživo na našem radiju. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hvala Allahu te bareke wa ta'ala koji nas je okupio nakon svih ovih jedna prebiranja. Okupio nas Allah te bareke wa ta'ala samo zato što hoćemo da ispunimo emanet koji smo dogovorili. A to je da uzdižemo njegovu riječ na zemlji i ničiju više. I njemu hvala na tome. Hvala Allahu te bareke wa ta'ala koji nam posla poslanika Muhammed alaihissalatu wassalam. Da povjerujemo, da ga slijedimo, da ispoštujemo ono što su ispoštovali drugovi njegova, njegovi, ali se lako sram, ashabi. Hvala Allahu te bareke wa ta'ala koji nam posla knjigu i poslanika, da ne bi imali potrebe da lutamo i da tražimo kako da priđemo i da idemo svome gospodaru te bareke wa ta'ala. Hvala Allahu na tome, braćo moja i sestre. Noća sam možda posebno radostan, ne zato što nas ima ovoliko vallahi, nego sam posebno radostan što Allah te bareke wa ta'ala pokazat će da se njegova vjera može uzdizati samo onako kako je on objavio i kako je zadovoljan. Allah mi sam ubijeđen, braćo moja. Egipat pada, faraon nakon 30 i nešto godina pada. Allah te bareke wa ta'ala neće ostaviti ni jednog zulumčara. Niti će dozvoliti da se jezicima lažova pokazuje njegova vjera. Ne da to Allah. Neka zna svaki onaj, ako misli da može, mijenjati Allahovu vjeru u savršenu, objavio je rat Allahu i njegovim robovima. Jer uzvišeni garantuje da će čuvat svoju vjeru. Ne da Allah te bareke o te Allah. On je garanciju ostavio. I kada tu garanciju ja i ti prokotkamo, on će dovesti ljude koji će ispuniti emanet i poneti u garanciju. Zato Allahu zahvaljujemo na blagodatima Islama i sunneta. I Allaha molim da sjedini srca svih muslimana. Braćo moja, kao što smo i najavili malo prije, večeras ćemo imati druženje prije, na početku samom sa našim malim, kažem, velikim hafizom Kur'ana, a to je Bilal, a i najpriličniji, jel da počnemo Allahovim tebareke wa ta'ala govorom, pa ja pozivam našeg malog daju i budućeg daju i šejha i muđahida da vam prouči nešto iz Allahove tebareke u tala knjige. Takbir! A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Yeah. Allaha te bareke ta'ala molim da ovo našeg mladog hafiza i sve one koji su se potrudili oko njega, da on bude čuvar Allahove knjige i da bude od onih koji će uljepšavati Allahove ajete dijelima. Amin. Da bude od onih koji će uljepšavati Allahove ajete dijelima, ne glasom, nego dijelima. Amin, ja rabim. A i mi zajedno sa njim, jel da? Sa ono što znamo. Sljedeći naš gost je brat Daja, jedno vrijeme proveo u zemlji iz koje je nedavno, u kojoj se nedavno sad ganja i lopov, jel da? Proveo je vrijeme studirajući i učeći Allahovu tebareke o ta'ala vjeru. Nizom okolnosti morao je da napusti, morao je da se vrati, međutim, nije zaboravio niti zapostavio obavezu zbog kojega je Allah tebareke o ta'ala počastio da uči njegovu vjeru, a to je da podijeli miraz Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da ga dijeli, da daje zakat na ono što je učio. Pa imam čast da najavim večeras Daju šejha Emira Kovačevića. Bujruši, tefadol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mulaqibatu lil muttaqin. Wa sallallahu ala nabina Muhammed. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Fassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum assalam. Hvala i zahvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je večeras ovdje u ovom broju okupio i molim ga subhanahu wa ta'ala da nagradi ovoga brata koji nam je priredio u akiku večerašnju i da ne ostavi nikoga na ovom skupu večeras, a da mu ne oprosti njegove grijehe. Ono o čemu sam mislio večeras da progovorim sama jesu riječi uzvišenog ja'tasamu bihablillahi jamia wa la tafarraku, dakle svi se čvrsto Allaha mogužete držite i nikako se ne razjedinjujte. Dakle mufesiri kada govore o ovom ajetu kažu da je hablullahi kitabullahi wa sunnatu nabihi sallallahu alaihi wa sallam, to jeste Allahova knjiga i sunnet njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A drugi pak kažu da je to džemat, kao što kaže Ibn Mas'ud radijallahu ta'ala an, da je to džemat. Stoga ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan. Pomažite se na dobru i dobročinstvu, odnosno bogobojaznosti, a kao što znamo bogobojaznost je da se čovjek kloni onoga što je Allah zabranio i da radi ono što je Allah propisao kroz njegov šarijat. A najčvršća veza, kao što znamo, je šehadet, la ilaha illallah. Veza koja čovjeka sigurno vodi Allahu tebareke ve ta'ala. Htio sam se nadovezati na ovu stvar, ali otišla mi misao. Hajde. Uglavnom, kada Allah subhanahu wa ta'ala kaže ja'tasamu bihablillahi jamia, ako uzmemo ovo prvo mišljenje da je hablullah Allahova uže knjiga i sunnet, znači čvrsto se držite Allahove knjige i sunneta njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ako uzmemo ovo drugo da je to džemat, znači čvrsto se držite džemata i pomažite se u njemu svim vrstama dobročinstva i bogobojaznosti. Ono što bih želio da upozorim, a što vidim da je u našem današnjem vremenu veliki problem, jeste da se mnogi ljudi udaljuju od ovog Allahovog uđeta, to jest od džemata. Jer svaki onaj koji se udaljava od Allahovog uđeta, takav kida vezu sa njegovim gospodarom. To jeste, ako se odvaja od džemata radi akide, takav čini kufru Allaha tebareke ve ta'ala, a onaj koji se odvaja od Allahovog užeta, to jest od džemata, zbog nekih mišljenja, stavova, govora, znači takav je zasigurno u zabludi. Stoga podsjećam vas da se čvrsto držimo ovog užeta. Znači, ja ću vas ostaviti sa našim šejhom, da se družimo večeras sa njim. Ja sam nespreman došao na ovo, nisam ni znao da će me šejh najaviti. Da vas Allah tebareke ve ta'ala sačuva, da nas pomogne i popravi naša stanja, stanja naših porodica i svih muslimana. Jer kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, prijevod onaj koji moli oprosta za vjernike i vjernice, takav će imati od za svakog vjernika i vjernicu po jedno dobro djelo. Znači, kada molimo oprost za muslimane, od svakog tog čovjeka imamo jedno dobro djelo, a kada na to dodam još za one koji su preselili, možete i zamisliti kolike su nagrade. Da vas Allah te barike va tamo sad nagradi i pomogne. Tak vi! Inna alhamdulillah, nahmeduhu, wa nasta'inuhu, wa nastaghfiruhu, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بوشتواني جماعته سوى زهولا بريبادا Allahu te bareke wa ta'ala. Njega slavimo. Allaha veličamo. Od Allaha oprost i uput tražimo. Neka je salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Njegove ashabe i sve one koji su ga slijedili i koji će njega uzimati za vođu do sunnjega dana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaže Allah tebareke wa ta'ala, Muhammedun Rasulullah. Muhammed je Allahov poslanik. Kaže uzvišeni, Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi sljedbenici su. Pa opisuje Allah tebareke wa ta'ala karakteristike sljedbenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Da su oni strogi prema nevjernicima, samilosni među sobom. Vidiš ih, kaže, kako čine seđdu, kako klanjaju Allahu padajući lice na tle. U ajetu uzvišeni prvo kaže, Muhammed je Allahov poslanik. O ljudi, poslušajte dobro, on nije poslanik da se sa njim igrate. Kaže uzvišeni, ja ga nisam poslao da se vi mislite hoćete li ili nećete da ga uzmete. Pa ako ste njegovi sljedbenici, morate biti strogi prema nevjernicima. Jer su njegovi sljedbenici u ajetu opisani kako? Strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom. Padaju Allahu na seždu i mole ga da im primi ono što je uzvišeni naredio da rade. Zamislite, mole ga da im primi ono što im je naređeno. Takvi su bili ashabi Allahova poslanika alejhi salatu vesselam. Po danu bi radili ono što gospodar naređuje da rade, a navečer bi molili da im to primi. Današnji umet, današnji sledbenici Muhameda sallallahu alejhi vesselam, na šta liče subhanallah, samilosti prema kome? Pružaju osmijehe nevjernicima, pružaju osmijehe fasicima, hvale ih, hvale njihove titule, sarađuju sa njima, vole ih, paze i maze se sa njima. A strogi prema muslimanima, a strogi su prema onima koji žele da budu opisani kao sljedbenici Muhammeda alejhi salatu vesselam. Ashabi Allahova poslanika sallallahu alejhi vesselam, braćo moja, su voljeli poslanika više nego što vole sebe. Opisana generacija u Tevratu i u Inđilu. Generacija ljudina koja više voli smrt nego mi život. Na koga ćemo se onda ugledati? A uzvišeni kaže Muhammedu Rasulullah, Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi sljedbenici su šta? Strogi prema nevjernicima. Nisu to samo ashabi. Nećemo filozofirat, igrat se sunnetom. Ako si njegov sljedbenik, ima da se smrkneš nevjerniku. Ne smije da te bude strah, makar se svi digli protiv sunneta. U srcu muđahida ne smije da postoji strah za njega. Zato što su sljedbenici Muhammeda a.s. oni koji su strogi prema nevjernicima, a kamoli ne daj Bože da se njima sarađuju, a kamoli da se neko naziva sljedbenikom Muhammeda a.s. i onda da traži pomoć od nevjernika kako bi uzdizao Allahovu riječ na zemlji. Zar je to sljedbenik Muhammeda? Zar hoćemo tako da uspijemo? Nećemo nikad. Nećemo, vallahi, nikad. Taguti današnjice za koje smo upozoravali puno prije, pa su nam rekli da smo tekfirovci. Taguti današnjice padaju. Svi se slažu. I nevjernici i vjernici da se nešto dešava. Svi se slažu i primjećuju da nešto nije u redu. Mi vam kažemo, mi im poručujemo. Idađale nasrullahi vol fath. Stići će pobjeda Allahova tako nam Allaha jednu. Stići će pobjeda muđahida. Nećete nikad moći satrati ovu vjeru. Nećete nikad, koliko god mi htjeli ili ne htjeli, ili ostavljali sunnet po sunnet, farz po farz, Allah će dovesti drugi narod i mi ćemo gledati kako mašu zastavom tauhida, kako mašu zastavom akide i žele da idu Allahu tebareke ve taala u džennete. Mi ćemo gledati ako ostavimo ovaj menheđ, ako ostavimo ovaj pravac, gledat ćemo svoj vlastiti poraz. Taguti današnjice i u Saudijskoj Arabiji i u Kuvajtu i u Egiptu, vallahi, vallahi, bit će udaljeni rukama muđahida. Bit će udaljeni rukama muđahida. Mi im poručujemo, gledamo dove. Gledamo dove, vallahi, gledam danas u Egiptu ljude poput ashaba kako klanjaju na mostu Allahu Akbar. Kako klanjaju na mostu tiranina i mostu koga je tagut pravio i prko se njegovim špijunima i prko se njihovoj policiji. Došao je red da im se kaže i riječima i djelom da smo mi muslimani, da ne damo kompromisa, da smo se uzeli sebi za uzor prvu generaciju muslimana i da u tome nećemo lagati, da u tome ne damo nikom da nam podvaljuje, ne damo nikom ma kakvu titulu imao kod sebe i nećemo dozvoliti da nam podvaljuju fetve, da nam podvaljuju laži svoje samo radi 100 ili 500 eura. Mi nismo taj umet. Mi smo sklopili sa Allahom tebareke ve taala ugovor. Nećemo dati vjeru za sva blaga ovoga svijeta. Mi ne damo ovaj din, mi ne damo ovaj sunet. Zato i jesmo od sljedbenici Muhammeda alejselatu ve selam, jer njegovi sljedbenici ne smiju biti kukavice. Naš poslanik se uticao Allahom kukavišluka, tvrdišluka, tuge i jada. Allahov poslanik se utiče da bude kukavica. Mi danas možemo hodati dignute glave, vallahi. Kada su mnogi mislili da sljedbenici Muhammeda alejselatu ve selam neće pod navodnim znacima profitirati na ovim prostorima, kada su se svi digli da nas utuše, mi im poručujemo Allaha nam jednog jedinog. Mi vjerujemo u ajete našega gospodara. Mi im poručujemo, mi vjerujemo da će naš gospodar pomoći nas sve dok budemo radili ono što on od nas traži. Vakane hakana nena nasru mu'minin. On se obećao da će pomoći svoje robove. Ako je pomogla, jest, i prvu najbolju generaciju muslimana, na nama je da jedemo i žvačemo i jedemo plodove kakve su jeli oni. Nama danas ne trebaju ljudi da ulaze u parlament. Nama danas ne trebaju ljudi da ulaze sa novotarima. Nama danas ne trebaju ljudi koji će sklapati na uštrb dina i vjere i dave sa profiterima šta i kako da rade. Nama danas treba Bera ibn Malik. Nama treba Halid Walid. Nama treba Omer. Nama ne trebaju partijaši. Nama ne trebaju novotari. Nama trebaju Allah traži, braćo moja, ljudine. On fasike neće pomoći Allahami. Allah traži ljudine. Allah hoće one tiđare koji žele da sklope trgovinu sa njim i ljude koji neće lagati, koji neće svaki 15 dana ili godinu dana ili kako puhne Zlatko ili Mustafa mijenjati svoj menadžer. Ova vjera to ne trpi. Ova vjera treba ljude koji će ići u smrt, koji vole da idu u Allahu, a tako mi Allaha jednog jedinog, tako mi Allaha, dočekat ćete pobjedu. Dočekat ćemo vallahi, razočarat će se faraon ovog vremena, bježi vlastitim rukama, bježi da sam sebe ne bi udavio. Faraoni ovog vremena idu redom, idu redom i mi gledamo danas kako muslimani klanjaju na tlu faraonove ideologije. Mi danas gledamo ljudine i muđahide koji obaraju policijska auta u Egiptu, koji obaraju tagute na vlastite noge, sa vlastiti nogu. Mi danas gledamo kako ljudi, Allahu Akbar, skidaju plakatu Mubareka i znate, stvari onog Tubarka, i znate šta govore. Skidaju ljudine plakate deru njegove i znate šta govore. Allahu Akbar, ovo govore vallahi, u centru Egipta, kum fe kum, vakane hakala nena, nasrlu mu'minin. Allah se obavezao da će pomoći. Jedino što nam ostaje da molimo Allaha da ti ljudi istraju na menheđu, da ne padnu pod zalogaje Obame, probave i onih bandita i onih koji su ih dojuče hvalili. Sljedbenici Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem nisu nama došli da ih opisujemo i da se mi divimo kako oni vode džihad, kako se bore, kako su hrabri. To nisu bajke. Mi zato ne učimo istoriju. Mi učimo istoriju da se pojavi kroz Kur'an i Sunnet, da nakon ploda akide koju mu nudi Allahova vjera i Sunnet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, stane kraj tebe čovjek i kaže šta treba da uradim, kud treba da idem. Čovjek koji zna šta je dženet u Firdevs, čovjek koji zna da se dženet ne može kupiti u parlamentu, čovjek koji zna da se dženet ne kupuje kod Ajvaz Dedine pećine ili kod Torabija, ne trebaju nam takvi ljudi. Niti će Allah pomoći takve ljude. Onaj ko smatra da će Allah pomoći svoju vjeru pomažući ljude koji čine nešto sa čime nije poslao poslanika sallallahu alejhi ve sellem, taj laže na Allahu vjeru, taj laže na Allaha. Ako bi naš gospodar pomagao novotare, onda bi bio nepravedan. Ako bi naš gospodar pomagao one koji lažu na njegovu vjeru, el jome kretu lekum dinekum vretentu alekum nimeti voreditu lekum ulislame dina, danas sam vam vašu vjeru usavršio i blagodat svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam islamom. Da vam islam bude vjera, ni jedna druga vjera, ništa uzvišeni neće pomoći. Ovo je, braćo moja, osnova sa koje moramo krenuti. Huveledi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yuzhira ala dini kullihi walau kana mushrikun. On je poslao poslanika, Allah je poslao poslanika sa uputom, sa ispravnom vjerom. Zbog čega, braćo? Da bi je uzdigo iznad svih vjera. Zato je došla uputa, zato dolaze ashabi, zato dolaze ljudine da uzdigne ovu vjeru iznad svih vjera, a ne da se ova vjera miješa sa Fincijem i kompanijom, ne da se ova vjera miješa sa političarima. Ne damo islam vallahi, ne damo im miješat i moramo vas razočarati. Ubijajte, hapsite, odvodite, pratite, špijunirajte. Imate problema sa ljudima koji vole džennet. Imate problema sa ljudima koji hoće da idu Allahu. Imate problema sa onima koji vole poslanika alejhi salatu vesselam. Mi ne želimo da pravimo pak sa onima koji nam sada Arape po Bosni love kao da su divlje zveri. Kao da su divlje zveri. Takvi nam ne trebaju. Takvi nam vallahi mi se odričemo. Vallahi mi se odričemo. ti su ljudi došli pomoći i mi sada ovdje, braćo moja, noćas žvačimo blagodati i jedemo slast bereketa te dave. To su naša braća i dižemo glas prije svega protiv svih oni Allaha moleći da i utare u zemlju, koji su sa najmanjom riječju pomogli da se ti ljudi hapse i odvode. Gdje su oni, sram da ih bude? Gdje su oni koji su od njih učili akidu? Gdje su da dignu glas magistri i doktori? Gdje su oni koji su učili od njih akidu? Gdje su da kažu makar jednu jedinu riječ? Nema ih. Zbog čega? Zbog čega ih nema? Strah te Petra, visokog predstavnika. Ile ledine kalu, rabbun Allahu, thumme stakamu, fela haufun alehim, velahum jahzenun. Oni koji kažu naš gospodar je Allah, thumme stakamu i istraju na tome, fela haufun alehim, za njih nema straha, nema ni tugovanja. Eto vam matematike, jednostavna formula. Ono ako kaže da mu je Allah gospodar, u njegovom srcu nema straha. Nama nije život ovdje. Ashabi nisu voljeli da žive na ovom svijetu. Nisu voljeli ashabi Allahova poslanika alejhi salatu vesselam. I nećemo o njima pričat samo kao pouka i poruka. Ne. Ne. Moramo da se zapitamo šta je navelo Beraj ibn Malika da kaže bacite me preko. Uđite me, stavite me tamo da ja uđem da napravim rusvaj. Tamo me prebacite. Da se raspitamo dobro šta je motivisalo sahabiju. Kaže Allaho poslaniće, ako budem ubijen šta dobijam? Kaže džennet. Šta ga je motivisalo da ni hurmu neće da pojede? Šta ga je motivisalo ashaba Abulaha, koda su zvali vlasih dva ogrtača? Pa kaže Allaho poslaniće, Tebuk, 9. godina po hidžri, Allaho poslaniće, i mi bi da idemo u džihad, povedi nas sa sobom. Njih 9 ili 7 je ostalo plaćući. Nemaju ništa. Plaću ashabi za džennetom. Plaću ashabi i nalaze sebi koji nekako. Idu za Allahom i poslanikom i ovaj sahabija. Kaže Allaho poslaniće, dovi za mene. Dovi za mene. Pa je Resul sallallahu alejhi ve sellem dovio. Nakon izvjesnog vremena bitke, Asad je preselio. Pa kaže Allaho poslanik, iskopajte mu rupu. I ušao je Allaho poslanik u lah, stavio Asaba i kaže Omeru Ebu Bekru, dajte mi, kaže brata, dajte mi brata vašeg da ga stavim. Kada ga je stavio u kabur, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, gospodaru moj, ja sam zadovoljan njime, pa i ti budi, tako ti tebe. Budi i ti. Kaže Ebu Bekir, tako vam je Allaha, volio sam da sam ja bio mjesto njega. Volio sam da sam ja bio mjesto njega. Zbog čega? Gledajte nagrade. Hoćete li džennet? Hoćete li da vam ja pričam o parlamentu? Hoćete li da vam ovdje filozofiram? Da ovdje da nemate pojma šta sam rekao? Neću Allaha mi. Neću Allaha mi nikad. Ista trasa, isti putevi su i tebi i meni zacrtani. Nama je naređeno da slijedimo Allahova poslanika. Kul hadi se biri, adu ilallah, ala basiratin, ena wa meni tebani. Reci im Muhammede, ovo je moj put. Ja pozivam Allahu, imajući ala basire, jasne dokaze. Ja, ena wa meni tebani, i svaki onaj koji me slijedi. Evo formule. Razlika je u tome što su ashabi njegovi, ali salatu veselam, dobro shvatali suštinu značenja ovi riječi. Oni nisu gledali jel to po njih dobro ili nije. Oni nisu gledali imali šta žena pojesti ili dijete. Oni su gledali prije svega da li je njihov gospodar zadovoljan sa onim što rade. Danas je ovo na zadnjem tapetu. Danas se ovo zadnje gleda. Da li je Allah zadovoljan? Nije uopšte bitno. Bitno je da je zadovoljan moj muftija, moj rejs, moj pretpostavljeni, moj poslovođa, da ja njemu zadovoljim. A šta Allah o meni misli, to mene savršeno nije briga. Ovi ljudi neće uzdizati din. Ove će Allah zamijeniti. Zapamtite šta sam vam rekao. Zapamtite. Ako ne budete u boj išli, Allah će dovesti drugi narod koje on voli i koji njega voli. Prema nevjernicima ponosite. A prema vjernicima samilosti. Ako ne budemo išli u boj, dava, pozivanje, sad džihada nema. Allaha molim da bude. Amin. Nas nije strah. Jel da? Ne smije biti. Zato što Resul sallallahu alejhi ve sellem kaže da je džihad vrhunac islama. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da je džihad vrhunac islama. Danas ne vole da se priča o vrhuncu islama, nego hoće na dno. Vraćaju nas ponovo nazad, nećete. Kolovođe one dave. I one dave. I oni koji žele da profitiraju. Mi jako danas prepoznajemo polako. Jedan po jedan. Udobna auta. Veliki stanovi i kuće. Evo počeli su malo i tekvirti oni, jel da? Kako možete sad reći za Mubara kada je tagut? Otlevam pravo. Vi ne znate šta u njegovom srcu. On je na Bajram klanio. Kako možete reći da je tagut? Sad ste i vi tekvirovci, ja? Nećemo mi vama tako reći. Mi smo nas tako učili. Ojem kurune, ojem kurula. Kogod bude sletkario, zapamtite, objava, dalike li kitabu, laro je befi, ova knjiga u nju nema sumnje, u nju braću nema sumnje, hudelni mutakim, ona je opustvo kome? Bogobojaznim, onima koji se Allaha boje. A šta je opustvo bogobojaznim? Dalike li kitabu, laro je befi, knjiga, knjiga nije knjiga koju je napisao ovaj ili onaj, nego objava radi koje je Rasul alejhiselatu vesselam krvario da bi ja i ti danas brali plodove te vjere. Rasul alejhiselatu vesselam sa svojim ashabima nakon Hendeka, što je Allah tebareke ve teala pomogao, ulazi kod Umu Seleme i kupa se. Odlaže Allahov poslanik sabiju. Ulazi melek. Salamu alaikum. Muhammede, ko ti je rekao da ostaviš sablju? Ko ti je rekao, meleci su napolju čekaju? Treba da dovršiš jedan posao kod Benu Kurejza. Uzmi Muhammede sablju. Uzmi Muhammede sablju. Druge nema. Stolica se ne daje osim sa sabljom. Neće ti ni jedan dat. Da ti dadne more, vikendice, kuće, škole, pare, uživanja. Wallahi ne može. Wallahi nije dao ni jedan. A sahabi Allahova poslanika alejhi salatu vesselam dođoše je do Beča. Kako? Jesu li rekli? Allaho poslaniće. Pa evo ponude ti. Zašto si isprovocirao? Čitao si neko Allaho poslaniće isprovocirao. Mi ne možemo ih držati. Stalno nas muče. Proganjaju. Allaho poslaniće, nemamo šta ni da jedemo. A ti i dalje provociraš. Ti i dalje po popusti pusti malo. Jesu ovako rekli? Nisu, oni su ashabi. Nije mudro Allaho poslaniće. Vidiš da nas svaki dan zlostaju drevi. A on njima kaže, došao sam vam sa sabljom. Mušicima, došao sam da vas koljem. A nema vojsku. Ebu Bekr, radijallahu anhu, dolazi da poziva ljude, krakjave, toliko su ga izudarali, da je pao u nesvijest. Daj ja, ima neko da je bolji od njega, ajde da odmah glavu otkine. Ha, ima neko da misli da je bolji od Ebu Bekra. Izudarali ga, braćo, pozivao čitav dan, pao u nesvijest, nosi ga na plaht i on dolazi sebi, znate šta pita? Kaže, šta je sa poslanikom? Jedva vidi. Jedva vidi, kaže, šta je sa sunnetom? Nisam volan, ja bitan. Šta je sa sunnetom? Pa uzvišeni upućuju Omera. Evo ide ljudina, ide pomoć. Ko će sad? Sad ćemo, kaže, klanjati mirno. Udri Omere, jesi mu udar. Allahu akbar. Opet šaka mora, ne može drugčije. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgaja generaciju. Din po din, propis pro propis. Tauhid, akida. I u njima se proizvodi šta? Želja za borbom. Allahov poslaniće, kad će borba? Tako su ga pitali. Allahov poslaniće, kad ćemo malo ući? Da malo odmorimo. Daj, Allahov poslaniće, nemoj, vidiš da je u nama ovaj din proizveo kukavice. Daj da uđemo malo, pa evo nude ti i vlast i žene. Pa jedne godine primati, pa daj malo samo da dahnemo. Ha? Pusti nas malo, Allahov poslaniće, idemo svojim kućama i ženama. Ne možemo više. U ovakvim momentima oni kažu, kad će borba? Kad će opet? Odakle ovo došlo? Od kukavica. Od kukavica. Koji se bude učitav svijet. U jednoj bići Haldimu vani. Šalje vojsku svoju, nije on odšao. Oni su otišli i počeo je voj. Ljudina. Počela da sjeva sjevka. Na sve strane. Glava, ruka, noga, sve poboška. Odšle ljudine. Da pregovaraju, jel? Ako ne sjednu pivati islam oaza, nije problem. Ti se vrati, budi muda, ne možete s droge. Vrati se, mami, šuti, hajde, šta što? Ma nemo. Ako nećete, imate jednog daje u Rustelu kad ode. Šta je, kaže, a on je ulazio na konju i znate kako je imao je dugo koplje. I on je jastuci u Rustelu, a on išao i bol ovako, namjerno. Jedno pa ga čupne ovako, pijen ispanio, namjerno. Ovaj gleda, ovdje ga, jesi ti normalan? Šta tu radiš, bolan? Ne boji se ovaj ništa. Jer ovo mi učimo, odakle ovaj strah došao, to jest snaga, odakle? Iz akide, iz tevhida i imana. Tvoja duša, ako hoće da ide u džennet, ako hoćeš da hodaš džennetom, hodaj ovdje. Ovdje moraš ubrzavati korake. Ako hoćeš da uđeš u džennet, da vidiš Allahova poslanika, pa nemoj se družiti sa onim koga Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem se odreći. Kako ćeš biti sa Allahovim poslanikom? Ti da družiš se sa onim ko mrzi Allahova poslanika, laže na njega, laže na Allahov vjeru i ti da ga pomažeš. A uzvišeni kaže pomažite se na dobročinstvu i čestitosti. Nama tu nešto promakne. Pa i da jesu grešnici, ali nema veze. Nema veze kod tebe. Allahina džahedu fina le nehdijennehum subulena, kaže uzvišeni. One koji se budu zbog nas borili. Sad ćeš vidjeti kako ajet mami kličmo. One koji se budu, valadine džahedu, fina, le nehdijennehum subulena, one koji se budu zbog nas borili, mi ćemo, kaže Allah, te bareke o teala, putevima koji nama vode u puti. Allahu akbar. Uzvišeni otkriva moje i tvoje srce. Nemoj da lažeš. Ako se bojiš, boriš radi njega. Kaže uzvišeni, valadine džahedu, one koji se budu zbog nas borili, čiji nije ti budu ispravni, mi ćemo putovima koji nama vode u puti. Pa ti dobro vidim kojim putem hodaš i onda se preispitaj u ime koga i radi koga se ti boriš. Dobro se preispitaj, jer Allahu ne možeš umaći. Allahu ne možeš pobjeći. Ako hoćeš da voliš Allahova poslanika, hoćeš da ga vidiš. Bi li volio da ga vidiš? Bi volio. Mohamede, su ti? Allahu akbar. Salamu alaikum. Ono je Omer. Ljudi, jedna Omera. Svijema, jedna Omera. Allahu akbar. A ti si hal. Allahu akbar. Dođi vam da te zagrli. Čovjek je s onim koga voli. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ne možeš probići. Ne možeš probići ni jednom propisu kad se dan uzavlačio. Jedno da lažiš. Izmišljaš. Hoćeš da vidiš poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ti si naš poslanik bio. Allahu ekber. Jesmo i trpe. Next. Kul hadi sabili abu idala ala basiratin ala wa man ittabani. Ajet Davi. Reci, ovo je moj put. Naređuje Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I ashabima i onima koji ga slijede. Ne samo njemu. Ne samo njemu. Reci Muhammede, ovo je moj put, hadi se bili. Evo ila Allah, ja pozivam Allahu, imajući jasne dokaze, ja i svaki onaj koji me slijedi. Obratite pažnju. Ena, wa man ittabani. Ja i svaki onaj koji me slijedi u ajetu kaže dalje, mora imati kod sebe ove komponente. Koje? Reci, hadi se bili. Ovo je moj put. Ja pozivam Allahu, imajući jasne dokaze. I ti si jedini koji slijede poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, kada se pojave ljudi čije izgleda dostojanstvo i obraz skupi od njegovog alejhi ve sellem, onda ovo ne važi. Ena, wa men ittabani, ja i svaki onaj koji me slijedi, poručuje nam Allahov poslanik kur'anskim ajetima. Ja, ena, wa men ittabani, ja I svaki onaj koji me slijedi mora biti gladan, mora biti žedan, moraju ga proganjati, moraju ga nazivati sihirbazom, vehabijom, fundamentalistom, teroristom. Svaki onaj koji me slijedi bit će proganjan od vlastitog naroda. Svaki onaj koji me slijedi bit će mučen, bit će zatvaran, bit će mu to, bit će mu to. To je onaj koji slijedi Allahova poslanika. Niko ne voli da bude zatvoren, niko ne voli da bude iskušavan, ali ne pitaš se ti. Tvoje kul hadi se bili, reci ovo je moj put. Ja pozivam Allahu. Šta je onda ovo put? Ja pozivam Allahu. Zar je SDA pozivanje Allahu, pitam vas braćo? Kul hadi se bili, ovo je moj put. Zar su parlamenti pozivanje Allahu na jedinstvo muslimana? Složit ćemo se ponekima u parlamentu, a u ovim mešitima, golubavnicima ne možemo. Mašallah, odlična teorija. Lažovi jedni, nećemo se složiti. Wa'tasimu bihamdillahi jamia. Wala tafarraqu. Svi se čvrsto držite čega? Allahova užata. Wala tafarraqu. I nemojte se razjedinjavati. Mnogi danas ovo tumaše. I kad hoće da to pripišu sebi, kažu ja, to je kod nas. Ne, nije to ni kod tebe, ni kod mene. To je kod Allahova poslanika. To je kod njega, sallallahu alejhi ve sellem. Sad ćemo vidjeti šta je džemaat. Ko je pustio uže? Jer u ajetu je došlo, voljate farjaku. Nemojte se razjedinjavati. Kad? Nakon što ste uvatili uže pa ste ga pustili. Voljate farjaku. Vi ste se podijelili, žao nam je. Vratite se. Vi ste se podijelili. Ako je Allahovo uže, ajratovica, smijete li to reći? Ako je Allahovo uže, šarija, maturidija, smijete li to reći? Pa dobro nije al. E, kod Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, nema dobro nije al, nego je tako i tačka. Uzmi ili ostavi. A sahabi Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, braćo, su žude da uđu u džennet. Odakle? Iz akide. U medresi Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem izlazili su i onda su tražili ima li gdje mjesto gdje će završiti na ovom dunjalku. Ima li gdje da ispuni onaj dat ugovor koji je dao Allahu. Braćo moja, moramo biti hrabri. Braćo moja, moramo biti hrabri. Ne smijemo biti kukavice. Uz to moleći Allah da nas učvrsti. I da nam ne dadne iskušenja koje ne možemo izdržati. Ali pozivanje njegovoj vjeri i pozivanje naroda prikazivanjem sunneta onakav kakav jest. I ako budeš iskušan, zahvaljuj Allahu na tome. Zahvaljuj Allahu na tome. Pa zar nam nije cilj džennet? Zar nećemo da uđemo u džennet? Ha? Zar nećemo da uđemo u džennet? A znate kako se u Firdevs ulazi? Baš čudno. Sa hrabrošću. U džennet ne ulaze kukavice. Oni koji prodaju muslimane, koji prodaju vjeru, pišu njihova imena. Ovi, oni su, jesmo kod vas. A nama je stalo, šta će naš gospodar reći onoma? A ovaj ili onaj, svejedno nam je. Svejedno nam je šta će ko onoma reći. Nas brine šta će reći gospodar. Kada dođeš na sudnji dan i budeš upitan, prije ćemo doći, prije u kaboru. Kada mene smrti dođe po tebe i po mene, ne možeš mu reći, sačekaj samo malo, da poljubim ženu i djecu. Sačkaj meleku, samo, eto, može od milimetar, zahra jedna, samo, da uradim još jedno dobro djelo, ne nego to. On je dobio naredbu i ti si završio. I više nemaš šanse zapamtiti ovo dobro za opredjeljenje. Više oprost i milost je od opredjeljenja nešto sasvim različito. Ti se opredjeljuješ ovdje, a oprost i milost od gospodara te barek i tala to i njegovim rukama. Ako budeš veliki grešnik, možda ti pokrije. Pa to vedi odmah u džene. Ili odgoriš u džehennemu pa u džene. Ali ako se opredijeliš u pogrešnu skupinu, u pogrešne ruke, na sudnjem danu nećeš imati priliku. Jer dobijaš knjigu koja je zapečaćena sa tvojom smrću. Sve je zapisano. Ovdje si bio, ovdje si pomagao, ovdje si odmagao. Ovima si ovo, onima si ono. Sve ćeš nas zapisano. Fame ja'mel mithqale dharratin khayrin yarah. Onaj ko uradi koliko trun dobra, vidjet će ga. onaj ko uradi koliko trun zla, vidjet će ga. Apsolutna pravda. Šta bi volio, sad se zapitaj, da ti piše u tvojim knjigama, da meleci pišu. Uzdizali su Allaha u riječ na zemlji tu i tu noć. Tu i tu su pozivali. Ovdje su ga ubili. Ovdje su onog uhapsili. Ovi su izdali. Ovaj je munafik, ovaj je murted, ovaj je kafir, ovaj je tagut. Sve zapisano. Šta bi volio? Ovdje smo na dunjaluku stvoreni, braćo moja, samo da ponesemo opredjeljenje sa sobom. I sa tvojom smrću ide i tvoje opredjeljenje. Ako budeš u društvu dobrih, bit će ti dobro. Ako budeš u društvu zli, bit će ti zlo. Navešću jedan primjer jednog šeha u Palestini, ovo bio, kada je, kaže, govorio učenicima, kaže, nikada nećete vidjeti da iz različita vrsta budu zajedno. Misleći i na nas, jel da? Nećete, kaže, vidjeti da ide vrana s vranom, golub s golubom, da ide vrana sa golubom, golub sa vrapcem, nego sve, svako u svom je jato. I prošlo izvjesno vrijeme i dva studenta su sjedili i gledali kako se golub i vrana jedan kraj drugog. Pa se jedan sjetio šehovi riječi i kaže, subhanallah, vidiš, šeh nije bio pravo, pogriješio je. Vidi, kaže, ptica, vrana i golub zajedno, a on kaže, neće biti iz iste vrste. Kad su se približili, vidjeli su da su u oba slomljene noge. Svezalo i ono što su imali zajedničko kod sebe. Pa opet isto. Svezalo i ono što su imali zajedničko kod sebe, braćo. Kad te vuče, ti ideš tamo samo zato što si se opredijelio. I nemoj ići i za mnom vikat, ne, ne, neću ja tamo, ja odot pa ću kazijet tu. Od mene i od tebe, ne zavisi ova vjera. Ostavi, nije problem. Vidit ćeš kako Allah opući. Skoro smo bili u Smederevu. I ovo prilikom sela mi, braćo, u Smederevu, oni slušaju. Bili smo u Beogradu. Bili smo u Zemunu, bili smo u Novom Sadu. Da čujete ezan u Novom Sadu, muđahidi ezane. Nas bi bilo sramota, vallahi. Da vidite džemata u Smederevu, u centru kufra. Da vidite, braće, osmijehi na licima. Nemaju daje, nemaju šeha, nemaju učenjaka. Allah mi kad sam ih vidio, rekao sam, vi ste Allah ovaj na zemlji. Doću vam opet. Da vidite i nasravotu. Nasravotu nema ko da je obiđe. Nemamo tolke priče silne, trebamo ovdje ili ovdje. Zemun, Beograd, Smederevo, Subotica, Novi Sad. Naši džemati, ja bi u Beščidima. Ide je brat iz Beograda, selamim te Ibrahim i vjerovatno sluša. Neće mi zamirovat, torba na glavi, ona galabija na njemu i mahrama. Salam aleikum! Allah, hoper, ja sam se zastidio njega. Kada je čovjek upao Afganistana, ona mi nekako ne drži. Kuda je upao Talibana sjedi? Ništa, mira. Kažem sam sebi, Allahu ekber. Ovo, ja došao vama da govorim, a ja, meni od vas naravno što imam, niste ni svjesni koliko. Šta da vam govorim kad ste svi bolji od mene? Pogledaj. Žene pokrivene, djeca uči Fatihu. U Srbiji. Dava, ide. Gledajte u Sarajevu mešida. Sad smo bili petak. Pola mešida ne znamo ko je. Dolazi inženjer. Dava, dava, bujro, samo nek znaš, u ovoj Davi nema para. Nemamo para, kod nas je tako. Moraš dobiti pendrek, moraš dobiti šolicu u glavu, moraš da neko retrovizor u slovu, moraš dobiti onaj stop u glavu, svašta ti se mora desiti. Kod nas je tako, a moraš govoriti. Živ bio, ako si rastio sa sobom bujro, ako nisi, nemoj Boga da te šlijep palo. Ne verujemo, ni za sebe ne verujemo. Kod nas se samo većava rad, trud, zalaganje džennet, uz Allahovu pomoć. Uz Allahovu pomoć. Dava ide. Wallahi, braćo, dava ide. Vi ste dokaz da dava ide. Poklon od Allaha te bareke ve taala. Večeras ovdje je Goražde, Zenica, Sarajevo, Kotorsko, Republika Srpska, Maoča, Kalesija, Gračanica, Tuzla, da ne nabraja. Allah nešto hoće, zapamtite, braćo. Allah nije dozvolio da se ugasi dava. Allah bereket dave naše braće koja su sad u zatvorima, kaže u Guantanamo, ovdje u Lukavici, kod ovih naših kvazi političara, kaže naši ponovni znacima, moji nisu. Gdje su nam sad ti toliki muslimančine da ih vade, a? Gdje su toliki, tolika manje zla? Evo kako vraćaju. Ti mu, kaže, daj mi te mu potpis. Ne, ima jedan drugi potpis. Ima jedan Zulfi kako se zove, on najbolje potpisuje. Takav potpis je najbolji. Ovaj potpis je oslobađa iz zatvora, drugi neće. Neće pustiti. I pokazuju nam u našoj državi, na očigled čitavog svijeta, uzeli su im lične karte, uzeli papire, uzeli brojevi, drže i gore ko životinje. Šta ćemo mi Allahu reći za ovo? Pitam sebe prvo o vas. Šta ćemo Allahu reći za ovo? Sjede ljudi, trugnu u zatvoru blizu nas, a oni koji su od njih učili i sa njima ratovali, pozivaju da dajemo glasove onima koji su ih uhapsili. Gdje su muftije? Gdje su hođe na minberima da dignu malo glas? A? Kad je u pitanju čast muslimana, dobro je od samo kad treba da zekat. I sad kad tu fitr i plaći šlarinu, tad je čast muslimana veoma bitna. Ako nije platio, neću ga ni kopat. Samo ide do članaka u zemlju, reći da je. Toliko je platio. A što ne dižu glas? Jel Mustafa? Što Mustafa, čelnik Bošnjaka muslimana u Bosni, što nije ustao pa rekao, stani! Stani malo! Ovo su ljudi koji nešto vrijede. Naprotiv. I dalje ide ona stara, dobra teorija. Nije mudro sad da se tako. Pitaj Hamzinu djecu i ženu. Pitaj da bi Arapa ženu i djecu je mudra. Otiđi ako imaš radosti pa njima reci. Sinčići moji, braćo moja, sestre moje. Bija li nije mudro sad da išta govorimo? Mudro je ako ne možemo ništa, možemo govoriti. Možemo govoriti, uz njih smo i oni su uz nas. Naša su braća. Ako ih smatraju teroristima, i mi smo u njih ovdje vlada. Naša su braća. Valaj, nećemo ih se odreći. Allaha ćemo moliti da nas pomogne, da ih oslobodi našim rukama. Amin. Ej, jeste sad lijepo rekli, amin, ne da? Osjeti se to, zato što su to naša braća. Braćo moja, samo jedan sat u zatvorima ta guta, makar imamo sva uživanja. Odvojeni su od svojih porodica. Oni znaju zašto su došli u Bosnu. Ali nemojte da mi ne znamo zašto su oni došli. Nemojte da mi pravimo se mutavi, da ne znamo zašto su došli. Možemo im makar dati podršku ovako. I da sahabi Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem nisu izdavali jedan drugog. Nisu tako u sekutarstvu, ali jednostavno. Nisu vallahi. A vremena koja su pred nama i budućnost koja dolazi pripada islamu. Braćo moja, tagut vremena je pao. Allah molim da do sabaha pane živ u ruke ono naše braće u ruke. Da ga rastrgaju Allah. Allah molim da one lopove u Saudijskoj Arabiji, pravo bilo kome, nepravo su, jedno mi je, što su primili onog lopova što je pukao zlato od muslimana, pa ga primili, ono lopovi primaju lopove. Da su pošteni, ne gledali u sebi. Tako mi je Allah, da je moja čiji Fatima ukrala javio ruku osjeku, kaže poslani sada se nešto. A ovaj to ne blaga dole, ukradeni, aj ti kod nas. Mubarek, i ti možeš nama. Pa izdavaju fetve u Saudijskoj Arabiji, da više preko interneta nema ništa govor protiv Amerike. I dava, začepi. Ha? Još. Znam dobro što govorim. Provjer, čućete vi. Pa izdavaju fetve, kako se ne smije napadat Mubarek. I ovi jer, on se zove Mubarak. Ne smiješ ti to dirat. To su njihova braća, jesu, znamo mi to. Samo mi je interesivno što će sad oni koji su rekli, nemojte njih. Ne, u Saudija je to, je Kjaba. Ne, čuli Kjaba neka. Što je pravi Ibrahim, ali se nam ponovo. Što je rest, Allah te var htjela svoje poslanike. I gledajte kako primaju lopove. U London mu odoše dva sina. On čeka priliku da šnuvene, da Bog da nikad ne otiša. Allaha te bareke o teala molim. Molim te, gospodaru naš, uputi cijeli Egipat. Uputi i napravi put. Allahu naš, dozivamo te svim tvojim imenima. Oslobodi našu braću iz egipatskih zatvora. Allahu naš, oslobodi muđahide iz egipatskih zatvora. Allahu naš, oslobodi sve ljude iz egipatskih zatvora. Amin. I svi zatvora na dunjalku. Allahu naš, mi nemamo kome obraćati se osim tebe. Nemamo vojsku. Nemamo policiju. Samo se tebi, Allahu naš, obraćamo. Po tebe tražimo pomoć. Molimo te, radit ćemo ono što si nam naredio. i radit ćemo ono što je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem. A ti si obećao da ćeš nas pomoći. Mi nećemo izdati. Ti nas vidiš, tvoji smo robovi. Pomozi nas. Pomozi svoje muđahide. Obori Ameriku na noge Allahu naš. Obori sve tagute na noge Allahu naš. Kazni rukama muđahida. Gospodaru nebesa i zemlje, stvoritelju naš, pomozi nas protiv naroda koji ne vjeruje. Pomozi nas protiv onih koji spletkare islamu i muslimanima. Učini da preko naši ruku vlada tvoja riječ na zemlji. Uradi, ugradi u naša srca snagu i jeke i muđahida. Ugradi u naša srca, pomozi nas, učvrsti naše korake, gospodar naš. Učvrsti nas da radimo djela kojima ćeš ti biti zadovoljan. Pomozi nas, gospodaru, obećao si. Pomozi nas, Allahu naš. Samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoć i uputu tražimo. Gospodaru nebesa i zemlje, pomozi našu braću talibane u Afganistanu. Učini da svaki metak uđe u srce nevjednika. Učini da svaki njihov top pogodi njihove kasarne. Allahu naš, Allahu gospodaru nebesa i zemlje, pošalji svoje vojske na njih. Pošalji svoje vojske na nevjednike. Pomozi svoje muđahide. Pomozi našu braću u Čečeni. Pomozi našu braću u Palestini. Pomozi našu braću u Iraku. Pomozi našu braću u Somaliji. Pomozi one koji se bore da tvoja riječ bude gornja. Nemoj nas ponizit nevjernicima tako ti tvoje veličine. Nemoj nas iskušavati ono što ne možemo izdržati, gospodaru. Uputi nas i učvrsti nas na pravome putu. I da istrajemo uzdižući tvoju riječ na zemlji. Uništi sve one, sve one koji danas tlače muslimane u Egiptu. Uništi sve do jednog, gospodaru naš, rukama onog naroda. Tako ti tvoje veličine oslobodi našu braću iz egipatskih zatvora. Allahu naš, tako ti tvoje veličine učini da se isto ovako desi sa svim tagutima. Allahu naš, Allahu naš, pomozi nas da izdržimo dok se ne sretnemo s tobom. Oprosti nam grijehe koje smo počinili svjesno i nesvjesno. Oprosti nam grijehe koje smo počinili svjesno i nesvjesno. Oprosti nam, ja Rabbil Alemin. Oprosti nam, gospodaru nebesa i zemlje. Smiluj nam se. Učvrsti naše korake. Okriji naše sramote. Podari našoj djeci muđahide. Podari našim majkama i sestrama žene poput Sadiki. Podari nam snagu i mana da istrajemo. Da izdržimo. Daj nam, Allahu, snagu da se ne bojimo nikoga osim tebe. Daj nam, Allahu, kuvata. Daj nam snagu da se ne bojimo nikoga samo tebe. Pomozi nas i učvrsti naše korake. Sastavi nas sa poslanicima, sa šehidima, sa iskrenim i sa dobrim. I posljedna dova je Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah vas odgradio svakim herom. Ja mislim da naša braća koja su nas slušala večeras, nadam se uz Allahu pomoć da su osjetili prisustvo meleka. Vallahi, obraćam se sada onima koji nas slušaju, ne vide nas. Budite sigurni da su večeras ovdje bile ljudine. Budite sigurni, nećemo prodati ovu davu. Budite sigurni da smo mi ljubomorni na Allahu vjeru. I budite sigurni da imate braću koja vas neće izdati. Dovite za nas i mi ćemo za vas. Toliko od nas, molim Allaha te bareke ve taala da nam oprosti ono što sam pogodio, to je od mog gospodara, a što sam pogriješio, to je od mene, jer šetan, Allah, molim za oprost. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. To je, braćo, bilo toliko od nas. Allah, molim da vas obilato nagradi. Čuvajte, braćo, ovu vjeru. Ne dajte sunnet. Ne dajte ni ono obrezivanje noktiju petkom. Ne dajte, Allah mi, Allah će nas pomoći. Allah mi, mi smo počeli ovaj mešit sa 15 maraka. Mi smo imali para. Da nije bilo Allaha, ne bi mogli ništa. Nemamo mi, ko što ovi misli, da nam odmeta kapa i sipa. Mi tražimo od onog čija vlast ne prestaje nikad. I zapamtite, braće i sestre, savjetujem u sebe i vas, čuvajte se pogrešnih koraka, nemojte praviti ishitrene poteze, nasjetim vas po svoju braću. Čuvajte se ishitrena govora, ovi zločinci jedva čekaju da nam nešto skrpe. Oni se neće prestati boriti protiv vas, sve da vas ne obrate naše vjere ako budu mogli. Čuvajte se bespotrebnog govora. Ja bi uradio ovo, ja bi uradio ono, nemojte braće. Polako, inna Allahe ma sabirin. Braćete plodove imana, zapamtite. Braćete plodove imana, okupljajte se. Volite jedni drugi. Pazite jedni drugi. Kad dođe informacija, fete beginu, dobro je provjeri. Jel to moj brat rekao je nije? Dovite za ove što nisu sa nama. Allah, molim da budemo zajedni. Amin. To su naša braća, subhana. Nas niko nije učio da mrzimo Allaha. Ne smijete izdati. Najveći novotar koji hoda zemaljskom kuglom, ne smijete ga izdati tagut. Zapamtite dobro, ne smijete. Ha. Najveći novotar. Ukoliko ne radi novotar, ko ne izvedi izvješće. Ne smijete. Mi se ne bavimo muslimanima, ali se bavimo onima koji žele da krive Allahom vjer. Ne damo. To nam je obaveza. Zato, braćo moja, istrajte, tome ste kalni, ovaj život brzo prolazi. Ovo ode dok si rekao britva. Pogledajte kako život ide. Umrećemo svi, kunu nefti da je kad umel, svi ćemo umriti. Spremajte se za smrt. Ako hoćete da budete šehidi, morate poduzimati korake koje Allah traži. Kad on bude vidio da ima među nama ljudina, muškarčina, evo. Evo bedra! Trebaju ljudina. Neće Allah kukavica. Kukavica ne može u vjernost. Zato zajedno. Blagi prema vjernicima. Strogi prema nevjernicima. Sa onima koji se ne slažu sa nama. Mudro, polako. Neće, pa nemoj se ni svađati, ne mora. Ne upućuješ ti. Ni ti nije to tebe. Polako. Nadoće uz Allahu pomoć. Evo. Evo, polako, i oni koji su hvalili toliko tu Saudijsku Arabiju i one vlasti, sad će morat gutat knedle. Već gutaju dobro. Kad ćeš sad do prije mjeseci rekao kako je to sve, maša Allah. Velika ulema dolazila i kažu, dobro u Tunisu. Stanje odlično. Za mjesec dana pogledaj kako te Allah ponizi. Stanje odlično, 200.000 muslimana zatvorio. Tebi to odlično stanje. Dobite braća, dobite Allahu. Dova je najjače oružje vjernika. Da će nam Allah zapamtiti. Ljudi, da će nam Allah, Allah. On je naš gospodar, pa njemu ne može niko ništa. Šta je ono? Ne možemo niko ništa, on može sve. Eto ko je naš gospodar. Mi njima kažemo, skupite se svi, nije problem. Kako će? Opet sam ono naš gospodar, ne morate ništa. Sve vas što ima, rekao sam braći Beograd, kad sam prešao, malo i ima, ja njima kažem, stante malo, stante malo. Beograd, koliko ima, kaže, 3 milijuna stanovnika. I pitao sam stručnjake, koliko je 3 milijuna stanovnika, koliko je to spermatozoida? Kaže oni, pa stane na jednog Nofinđana, svi oni stane. Vidi ovo, vi se bojite. Allah je sve stvorio. Sve je stvorio ko? Koji je stvorio? I oni kad je pitaš ko je sve stvorio, kažu Allah! Pa to je naš gospodar, ljudi. On je stvorio, svi su na Nofinđana. Svi ta Beograd stavlja. I ti se bojiš njih. A ne bojiš se ono koji je čita Beograd, kada, šta? Sekundu, tsunami, vrane, ptice, konji, zebre. Vi ćeš neko vravac, može gledati direkt u glavu bude. Ali da bi zaradili ove vojske, meleke, moramo samo raditi ono što on od nas traži. Drugčije nikako. Nikako drugčije. Neće drugu pomoć ništa, samo ono njegovo. Usavršeno, blagodat i sunet. I samo ćemo tako uspjeti. Allah vam dao svako dobro. Salamu alaikum. Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo, za koje kažu mnogo toga, a najmanje istinu. www.pautal.com Soba put vjernika. على همّا على همّا مشهود لك بالخير من سالف أسلافه.